wstęgę King i poszedł na wagary pomarzyć o czymś innym. Był zawsze trochę z boku, na bakier trochę był. W szkole nikt nie wiedział, czym King naprawdę żył. To było trochę później, już miał przyjaciółkę Ewę. Mieszkali więc bez ślubu i klepali słodką biedę. Dawali czasem czadu, bo lubili lekkie dragi. Znajomych było wielu, wieczory i poranki. Uważaj na sąsiadów swych, bo lubią dawać cyk. Ty wiesz, kto rządzi w mieście, tu biskup z komisarzem King. Witamy serdecznie. 13 minut po 6:00 poranna audycja. Zapraszamy do trójki. Już się Państwo zorientowali, jeśli słuchali Państwo przed 6:00, że mamy Polską Środę. Dzień Polski na naszej antenie. Polscy artyści będą dominowali dziś przede wszystkim w trójce. A pan Marcin już dopytuje, co to się stało, że Polska Środę wypada w środę. Polska Środa wypada w środę. A, i od razu się pan słuchacz pozbierał. To tylko u niego jest środa, a w Warszawie i Wrocławiu już czwartek. A pan Marcin z Vancouver. No właśnie. Tam jeszcze środa, a my tu sobie zarządzamy czwartkiem. No i muzycznie dziś czwartkiem będzie zarządzał Marek Niedźwiecki. A song about the place I come from. It's not on the moon at all. Where the

to już mówię o Gazecie Wyborczej, premier Kopacz zagrała wabank. Mam dziś dla ciebie, Donaldzie, i dla wszystkich wiadomość. Wiemy, jaka to była wiadomość. Zmieściła się pani premier w 160 znakach, więc to była krótka wiadomość głosowa. No i podsumowanie tego także, co w ekspoze na pierwszej stronie, w dużym artykule w Gazecie Wyborczej z cyklu czego nie było w ekspoze. No, wymieńmy chociaż o wielką inwestycję KGHM-u w Chile. O tym też Gazeta Wyborcza pisze na stronie pierwszej. Tam są takie ciężarówki, słyszeliśmy. Wielkie ciężarówki. Chile co? Czyli jedziemy dalej. Fakt. Kaczyński do Tuska, trzymaj się, powodzenia. A premier Kopacz obiecała wszystko wszystkim. No dobrze, z cyklu czego nie było w ekspoze. Rząd nie ma na leki, ma na boiska dla emerytów. No dobra. A to raczej chyba też było w ekspoze. Super Express. Pierwszy cud. Kopacz po ekspoze nowej premier. Tusk i Kaczyński uścisnęli sobie dłonie. Niektórzy twierdzą, że to już nie pierwszy, a drugi cud wykopacz, a może nawet trzeci. Nasz dziennik, Sezamie, otwórz się. Ewa Kopacz chce zmienić Polskę, ale nie wcześniej niż w 2016 roku, gdy jej rządu już nie będzie. To ciekawa, zgryźliwa uwaga na stronie pierwszej naszego dziennika. Gazeta Polska codziennie, koncert życzeń Ewy Kopacz. Nikt nam tyle nie da, ile nam premier naobiecuje. No i tutaj też KGHM na stronie pierwszej z cyklu, czego w ekspoze nie było. No tak powtarzam, trochę to już się znudne zrobiło. Co nowy rząd obiecał firmom? Puls biznesu. No jakby chcieć, to się nie da uciec. A relikt PRL-u sprawia kłopoty. Jaki to relikt? No jaki to relikt? To jest taki stadion Skry. Tak, bardzo dobrze. Czyli czego w ekspoze nie było, tutaj z kolei o stadionie Skry w Pulsie Biznesu na stronie pierwszej. Tygodniki, a jeszcze do tygodniku zdążymy zajrzeć, to przed 8, a do prasy głębiej za pół godziny, dokładnie za 29 minut Krystian Hamke ponownie zajrzy. Dziś Polska Środa w czwartek, choć słuchacz z Vancouver informuje, że u niego wypadło akurat w środę Polska Środa, bo jeszcze ma środę. No ale tu państwo poprawiają, że słuchacz coś zdecydowanie pokręcił. Przecież w Vancouver nie ma środy. Jest co najwyżej wedne... No, coś innego mają. Jeśli coś się dzieje ze mną, zawsze dzieje się na pewno, więc to, co było, jest spełnione. Błądzę tylko w jedną stronę, więc czekam i wiem. Po prostu wiem, że co odchodzi i nie wraca, kończy się na końcu świata gdzieś. Po prostu gdzieś. Jeśli coś się dzieje wokół, wchodzę w środek krok po kroku, bo to, co w ruchu daje wiele, daje szanse i nadzieje, to czekam i wiem. Po prostu wiem, że co odchodzi i nie wraca, kończy się na końcu świata gdzieś. Po prostu gdzieś. Jeśli dzieje się cokolwiek, co wskazuje, że jest dobrze, to gdybym nagle stracił wiarę, to co było, będzie dalej, to czekam i wiem. Po prostu co odchodzi i nie wraca, kończy się na końcu świata gdzie. Jeśli coś się dzieje ze mną, zawsze dzieje się na pewno, więc gdybym nagle przestał marzyć, że coś może się wydarzyć, to czekam i wiem. Po prostu wiem, nie wrócę już. Raz, dwa i trzy. Polska środa. Nie ma takiego miasta Vancouver, jeszcze państwo poprawiają. Jest Wałcz, Wałbrzych, Vancouver nie ma. Zapraszamy do Trójki. 24 minuty po szóstej. Jeden z najwybitniejszych polskich aktorów komediowych kończy dziś 80 lat. Po raz pierwszy przed kamerami wystąpił w roku 1953 w filmie Przygoda na Mariensztacie, ale widzowie pokochali go za rolę Marysi w Poszukiwana Stanisława Barei. Już wszystko wiadomo. Dzisiejszym jubilatem jest Wojciech Pokora. Marysia się przebierze w moje rzeczy, by dopasowały jak ulał, dlatego że ja się nie zgodzę, żeby Marysia była konsultantem moim jako kobieta, jako pomoc domowa, żeby się potem ze mnie śmiali. Dobrze, ale... Nie ma Marysiu ale! Ja się nie zgodzę na żadne babskie fanaberie. To było za szybko robione, bo myśmy w miesiąc zrobili cały ten film, ponieważ ja musiałem wyjechać za granicę. Powinienem się do tego bardziej przygotować. Nie ma nic śmieszniejszego, jak zagrana kobieta przez mężczyznę. To było komiczne właściwie, ale nie śmieszne to, co ja robiłem. Ale na szczęście byłem otoczony wspaniałymi aktorami komediowymi, którzy grali swoje role bardzo pięknie. Natomiast ja jako ten prowadzący powinienem bardziej się do tego przygotować. I tu miałem troszeczkę żal do Stasia Barei, że jakoś tak nie zaopiekował się mną, nie podpowiedział mi, ale on sam, biedak, nie wiedział. Tak, o filmie Poszukiwana i o swojej roli Marysi mówi sam Wojciech Pokora. Niebawem przypomnimy wspaniałe kreacje aktorskie pana Wojciecha Pokory, a przypomni je Ewa Dudzińska. To już niedługo, po 6.35. życie warto kochać. Póki wciąż mamy sny, póki ja, póki ty. Gdyby ktoś z Państwa chciał przypomnieć swoją ulubioną rolę i postać, którą zagrał pan Wojciech Pokora, to oczywiście bardzo proszę, 227 trójek Piotr Łodaj czeka. Komputer też, ranek@polskieradio.pl, 71335. Jaka Marysia, Kazio z wredną ciotką i okropnym panem Jurkiem. To ktoś przypomniał. Pan Stefan, o! 6.30 minęła. Skrót wiadomości, Anna Zaleśna-Sewera. Zagłosowało 259 posłów przeciwko 183, 7 wstrzymało się od głosu. Późnym wieczorem Sejm udzielił wotum zaufania dla rządu Ewy Kopacz. Gabinet poparły kluby PO, PSL, a także połowa posłów niezrzeszonych i Twój Ruch. Rzecznik tej partii Andrzej Rodzenek tłumaczy dlaczego. No bardzo prosta sprawa. Pani premier w swoim expose zawarła wiele postulatów, o które my walczymy. I byłoby nieuczciwe wobec naszych wyborców i naszego programu, gdybyśmy nie dali jej szansy. Expose powinno być dla wszystkich i to się premier Kopacz udało, ocenia Mirosław Oczkoś ze Szkoły Głównej Handlowej. Zaletą wystąpienia w opinii eksperta było przedstawienie planów działania rządu nie tylko na rok, do końca kadencji, ale nakreślenie planów długoterminowych, bez względu na to, czy Platforma wygra przyszłoroczne wybory parlamentarne, czy nie. Ewa Kopacz, poza tym, że zwracała się do Polaków i swoich wyborców, bardzo mocno musiała się zwrócić do ludzi Platformy, ponieważ oni są zagubieni, nie wiedzą, czy to będzie dobrze, czy będzie niedobrze, czy podpiąć się pod Schetynowców, czy szukać innej partii. To jest kilka celów do zrealizowania. Kopacz zapowiedziała m.in. większe wydatki na obronność, kolejne przywileje dla rodziców, a także pragmatyczną politykę wobec kryzysu na Ukrainie i szybkie prace nad założeniami nowej ordynacji podatkowej. Tragiczny pożar w Zawierciu, zginęły dwie osoby. Ogień pojawił się w nocy na parterze w bloku z centrum miasta. Doszczętnie spłonęły trzy pokoje i kuchnia. Pozostali lokatorzy zostali ewakuowani. Blok, w którym doszło do tragedii, jest świeżo wyremontowany. Nieoficjalnie wiadomo, że ofiary pożaru miały być do końca września eksmitowane. Tak się jednak nie stało. W mieszkaniu odcięto im prąd. Prawdopodobnie wczorajszy wieczór spędziły przy świecach. Sprawą pożaru zajął się prokurator. Jest nowy szef Secret Service. Tymczasowym dyrektorem służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo prezydenta USA został Joseph Clancy. Dotychczasowa szefowa Secret Service podała się do dymisji z powodu serii wpadek jej funkcjonariuszy. Zacięte walki o lotnisku w Doniecku. Ukraińskim wojskom udało się odeprzeć kolejny atak wspieranych przez Kreml separatystów, którzy usiłowali przejąć władzę nad portem. W serwisie Trójki o 7 relacja naszego korespondenta z Kijowa. Igraszki z diabłem i pan Wojciech w roli pustelnika. Kochana postać. To jeszcze jeden list od pana Tomasza. Słońce wzejdzie i to już całkiem niedługo, za 5,5 minuty o 6.38, a najwięcej pogodnego nieba dziś na północy i północnym wschodzie kraju. W pozostałych regionach pochmurno i deszczowo. Wiatr słaby, ciśnienie bez większych zmian. Ciepło za to od 14 stopni w Suwałkach i Krośnie, 16 w Warszawie, Piotrkowie, Radomiu, Chełmie i we Włocławku, do 18 stopni w Legnicy i we Wrocławiu. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Poznałem po głosie. Wyczułem, że suka. Szalała, szukała. Zapewniała, że nas pożre. Niech no tylko spróbujemy wkroczyć na jej wilcze terytorium. Powiedziałem jej, dziewczyno, nie wygłupiaj się, daj spokój. Marek Stokowski. Kino krótkich filmów. Trzecia część trylogii. Ona powiedziała wtedy do mnie. Ty cholerny hipokryto, przecież wcale mnie nie widzisz. Kochana, prawdziwą urodę wyczuwam przez beton. Występuje Mumio. Jadwiga Basińska. Jacek Borusiński. Dariusz Basiński. Muzyka. Tomasz Drozdek. Dzisiaj o 11.50. Zapraszamy. Barbara Marcinik i zespół. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. W Media Expert tydzień niskich cen. Telewizory smart, laptopy, smartfony, tablety i AGD w super niskich cenach. Ponad 1000 modeli w ofercie. Media Expert. Włączamy niskie ceny w sklepach i na mediaexpert.pl. Wybierz Tetramax, stosuj Tetramax. Wtedy twoim nogom zawsze będzie lżej. Wspiera krążenie właśnie Tetramax. Sprawia, że nogi ciążą znacznie mniej.

Acid Drinkers w audycji porannej i w Polską Środę w czwartek, przypominam, za 20 minut siódma, a chwil kilka temu wystąpił pan inżynier Mieczysław Gajny, gdyby ktoś z państwa nie rozpoznał. Serdecznymi życzeniami. Dwie role nam się skojarzyły, te najlepsze. Z Alternatywy 4, popatrz dziecko, tak wygląda kapuś. I druga rola, oczywiście znakomita, Patkina w Zemście. Pan Marcin jeszcze przypomina von Nogaja, a w CK Dzerterzy to była rola, to jest osioł. Nie, to jest kura, panie generale. Zapraszamy do Trójki. I cytaty wszyscy pamiętamy. Nic nie zapowiadało, że absolwent technikum budowy silników samolotowych stanie się wybitnym aktorem. Na praktykach w fabryce samochodów osobowych na Żeraniu Wojciech Pokora w wolnym czasie grał w kółku teatralnym. Namówiony przez kolegów przystąpił do egzaminów w Państwowej Wyższej Szkole Teatralnej w Warszawie. Zdał za pierwszym razem i tak przez ponad 50 lat możemy go podziwiać w dziesiątkach kreacji filmowych i teatralnych, za co jesteśmy oczywiście bardzo wdzięczni. Dyrekcja przychyliła się do mojej sugestii, aby zorganizować teoretyczne sympozjum hydrologiczne. Panie inżynierze, czy ja muszę się decydować teraz? Przecież to dla pani bardzo ważne, pani Magdaleno. Dostałam propozycję zagrania 40-latku. Aktorka Anna Seniuk. Bardzo byłam przerażona, że pan Wojciech Pokora, który był mi znany z wielkich ról w teatrze dramatycznym, że ja się z takim wielkim aktorem spotkam. No oczywiście miałam ogromną tremę. Boże, czy ja sprostam, czy ja zapamiętam tekst, czy ja nie będę sztywna. Natomiast pan Wojciech wprowadził taki nastrój spokoju, zaufania. I jakby tak łatwo weszłam w relację aktor-aktorka. Jak pan się nazywa? Dyzma. Aha, Dyzma, to głupie nazwisko. A imię? Nikodem. Nie wygląda pan na Nikodema, ale to nieważne. Mój Brutusa nie wygląda na Brutusa, ani na Żorża. Długo się pan przygotowywał do tej roli? W ogóle się nie przygotowywałem. No nie, tak, bo... po prostu? Tak, od razu wziąłem, bo wydawało mi się, że to jest dla mnie. Czyli pan, jak już dostaje rolę, to pan czuje, realnie, tak? Muszę najpierw przeczytać scenariusz czy książkę, jak... A odmówił pan, bo nie czuł pan jakiejś roli? Nie pamiętam. Pomyłka. Ja panią bardzo dobrze znam. Wiem, że pani ma bliznę po ślepej kisce i że pani się na noc smaruje F-18. Robert, to ty? Jaki Robert? Mój lekarz, idioto. Idiotko! A, lekarz. To dobrze. Byłem głównym bohaterem Poszukiwanej, natomiast z Czechowiczem, cukru w cukrze, jak szukał, to było bardzo śmieszne. Ta scena chyba z Czechowiczem była taka jak najbardziej zabawna, miła, sympatyczna. Zresztą Mieczysław bardzo pięknie to grał. Co to jest? Kupiłam dwa worki, żeby było na zapas. Przecież ja wyraźnie powiedziałem Marysi, żeby kupowała w jednym sklepie najwyżej 5 kg cukru. Ja pracuję nad doniosłym wynalazkiem. Chodzi o potwierdzenie procentu cukru w cukrze na tym terenie. Może się nam uda kiedyś jeszcze razem zagrać. Bardzo bym chciała. A poza tym prywatnie uroczy kolega, gentleman o inteligentnym poczuciu humoru, takim angielskim poczuciu humoru. Praca z nim jest rozkoszą i czekanie na kolejne ujęcie jest samą przyjemnością, jeżeli w towarzystwie jest pan Wojciech. Zwrócili się do mnie, jako do eksperta, żebym obejrzał tę dziurę i zatkał ją, a ja nie mam czym. To nie jest dobra wiadomość. Ha, no nie. Może coś sprzedać. No ale nie ma co. Został tylko naród. Zawsze byłem wierny jednemu teatrowi. I jak poszedłem na emeryturę, to teraz gram w trzech teatrach, naprawdę. W Kwadracie, na 6 piętrze u Żebrowskiego i gram w Och Teatrze, gdzie gra główną rolę pani Barbara Kraftówna. Koło się zamknęło, bo w Teatrze Dramatycznym z nią właśnie miałem debiut teatralny. No i teraz, jak gdyby na zakończenie mojej działalności aktorskiej, zagrałem z nią w tej sztuce Trzeba zabić starszą panią. A z okazji 80. urodzin, które dziś, życzymy jubilatowi zdrowia i jeszcze wielu wspaniałych ról teatralnych, filmowych, a z Wojciechem Pokorą i jego przyjaciółmi rozmawiała Ewa Dudzińska. W roli Kazika z nadawanych niegdyś w Trójce odcinkach ilustrowanego tygodnika rozrywkowego w skeczach Marii Czubaszek. To jest moja ulubiona jego rola. Przypominają państwo te ulubione, swoje ulubione role. Przypominam, że Akademia Rozrywki dziś o 14.05. który nie będzie miał już wad. Nazywam się na Właje. Zniknął troski ogień w nas, zapali się kolejny raz na Nawłaje. Nazywam się na Właje. Nazywam się na Właje. Nazywam się na Właje, na Właje, na Właje. Przejdzie cały świat. Zbudujemy most, po którym przejdzie cały świat. Pokochamy księżyc i w końcu będzie czas na wszystko. Nazywam się na Właje. Nazywam się na Właje. Nazywam się na Właje. Na Właje, na Właje. To Marysia po Warszawie z kładakiem, z cukrem by nie śmigała, nie jeździła. Metrem pewno by jeździła. No a gdyby jeszcze chwilę poczekała, to i wzdłuż i w poprzek mogłaby tym metrem jeździć. A jezioro damy tutaj. Słucham właśnie zajawki o panu Pokorze i muszę powiedzieć, że ostatnio widziałem go chorym z urojenia w teatrze na szóstym piętrze. Najpiękniejszą sceną było to, kiedy on stwierdził, że trzeba to przyjąć z pokorą. 2 2 i 7 3 do państwa dyspozycji, ten numer telefonu. Za 12 minut, 7 za chwilę, poranna prasa. Przypominam, że dziś Dzień Polski, muzykę układa, no właśnie, to może redaktor sam poleci. Polecam muzykę polskich artystów. Marek Niedźwiecki. Planowana czy znienacka, przeprowadzka. Zapaskudzi się posadzka, przeprowadzka. Trzeszczy szafa, pęka tacka. Oj, z gratami się nie cacka. Przeprowadzka, módl się do świętego Jacka. Czemu Jacka? Bo on pomaga w przeprowadzkach. Ta posadzka, żegnaj nam ulicę bracka. Witaj, nowostarogradzka. Nie dojadłeś tego placka. Rozsypana sól Karlsbadzka. Tu bywała Zosia Czacka. Stamtąd bliżej nam. Gdzie? Do Wacka. Przeprowadzka. Ktoś na oknie coś napackał. Przeprowadzka. Uśmiech losu czy zasadzka. Przeprowadzka. Potłuczona samotracka. Mina coraz mniej junacka. Świętego Jacka. Planowana czy znienacka? Oj, z gratami się nie cacka. Trzeszczy szafa, pęka tacka. Uśmiech losu czy zasadzka. Przeprowadzka. Zapas kłóci się posadzka. Przeprowadzka. Ktoś na oknie coś napackał. Przeprowadzka. Żegnaj nam ulicę bracka. Witaj nowo starogradzka. Jacka i modl się do świętego Jacka. Tytuł znany i oczywisty, a to był Grzegorz Turnał i Kot Przybora. A jeszcze jedno przypomnienie. Wojciech Pokora w brunecie wieczorową porą. W twarz? W twarz? Za 9,5 minuty siódma. Krystian Hanke. Pomyślałem sobie, że dam trochę Państwu odpocząć od exposé, komentarzy, a jest ich oczywiście mnóstwo i znaleźć coś poza tymi informacjami, no to jest nie lada sztuka, ale jest sporo ciekawych rzeczy. Tak, i to jest chyba najciekawsza w Rzeczpospolitej dziś o tym. Związek Banków Polskich ma taki pomysł. Bank Gospodarstwa Krajowego za pośrednictwem funduszu, którym ma się zajmować inwestowaniem w mieszkania na wynajem, przejmuje lokal zadłużonego frankowicza, a potem go wynajmuje. Na przykład byłemu właścicielowi właśnie. Pomoc miała być skierowana do każdego, kto nie z własnej winy popadł w tarapaty, mówi Jacek Furga, przewodniczący Komitetu do Spraw Finansowania Nieruchomości przy ZBP, czyli Związku Banków Polskich. Banki spłaciłyby fundusz BGK dzięki środkom z puli 5 miliardów złotych przeznaczonych na lokale na wynajem. Właścicielem lokalu po kredytobiorcy stawałby się Skarb Państwa. Kredyty we frankach po przeliczeniu na złote stanowiły na koniec lipca niemal 40% całej puli mieszkaniowych i były warte 132 miliardy złotych. Spłaca je ponad 500 000 Polaków, pisze Rzeczpospolita. Pomysł no, godny przynajmniej dyskusji, a może nawet i rozważenia. To na pierwszej stronie Rzeczpospolitej Państwo znajdą. O dopalaczach teraz. Donald Tusk podjął walkę z dopalaczami. Dużo mówiono na ten temat. Wreszcie przyszedł czas na działanie, pisze dziennik Gazeta Prawna. Do tej pory komuś, kto handlował dopalaczami, czy nawet produkował je na masową skalę, groziła jedynie grzywna od 20 tysięcy do 1 000 000 złotych, a ich posiadanie i zażywanie w praktyce w ogóle nie było karane. Co gorsza, do obiegu co chwilę trafiały nowe substancje, nie wpisane do ustawy. W efekcie całość przypominała walkę z wiatrakami. Teraz ma być zupełnie inaczej. Jakikolwiek kontakt z którąś z substancji wpisanych na listę narazi nas na poważne problemy, pisze dziennik. Za posiadanie dopalacza na własne potrzeby grozić będą takie same sankcje, jak w przypadku kokainy czy heroiny, zapowiada Michał Kidawa z Krajowego Biura Przeciwdziałania Narkomanii. Planowane przez resort zdrowia zmiany mogą wejść w życie jeszcze w tym roku. Zakładają one również możliwość organizowania niezapowiedzianych kontroli w sklepach podejrzewanych o handel dopalaczami oraz powołanie specjalnego zespołu, który łatwiej i szybciej będzie decydował, co jest szkodliwe. Lista zabronionych substancji rozszerzy się o 114 pozycji. Traktowane będą jak narkotyki. Za ich posiadanie będzie można trafić za kratki nawet na 8 lat. To najważniejsze tezy tego prawa, które ma zostać wcielone w życie. Więzienie za dopalacza. Pisze o tym dziennik Gazeta Prawna na pierwszej stronie. No i jeszcze Gazeta Wyborcza. I to będą informacje konsumenckie, ale bardzo ciekawe. Tekst trochę reportażowy. Anatomia pokazu cudownych garnków. Autorka Małgorzata Kolińska-Dąbrowska pisze tak. W kwietniu sama uczestniczyłam w pokazie kulinarnym. Mieli Państwo pewnie okazję być zapraszanym na takie pokazy przez rozmaite firmy, podczas którego firma z Białegostoku sprzedawała garnki. Takie same jak te, które oferowała do niedawna poznańska spółka inna. No, żeby już na razie nazw nie wymieniać. Obie mają ten sam składnik w nazwie, wspólnego założyciela i tego samego dostawcę towaru. Jak się dowiedziałam od jednego z byłych pracowników tej poprzedniej firmy, garnki pochodzą z Niemiec, a były kupowane w hurtowni w Polsce za 30 euro za sztukę, czyli około 120 zł. 120 zł proszę sobie zapisać. Firma chwali się, że ich garnki zrobione są ze stopu o nazwie Silumin, oczywiście prozdrowotnego. Naczynia mają też wewnątrz specjalną warstwę, by przygotowywane produkty nie przywierały. Silumin to mieszanka aluminium, krzemu, tytanu i kilku innych metali. Używany jest w motoryzacji i lotnictwie. Weszłam do internetu, pisze autorka, i poszukałam garnków z Siluminu. Do wyboru, do koloru. Porównałam patelnię 24 cm średnicy z pokrywką ze szkła żaroodpornego. Najtańsza na portalu aukcyjnym 179 zł, w sklepie internetowym 289, a na stronie firmy oferującej te rzeczy na pokazach 2000 zł. Anatomia pokazu cudownych garnków. No, to trzeba dodać jeszcze wartość. Show. Tak. Show cały. Wartość techniczna, ale też jeszcze to drugie, co to było? Wartość artystyczna. O, właśnie. No i zdjęcie nawet z takiego pokazu też jest. I to rzeczywiście, co zawsze uświetnia taki pokaz, tablica, ile zaoszczędzisz na energii, na żywności, i wszędzie wyznaczone ceny, wyliczone dokładnie, ile zaoszczędzimy.

Multilogika to nowa filozofia kupowania w Polomarkecie, która mówi kupuj więcej, płać mniej. Oto przykład. Mleko Łaciate UHT 2% 1 litr kosztuje 2,95. Logika podpowiada, że za 3 zapłacimy 8,85. Otóż nie. W ofercie multilogicznej za 3 jednolitrowe mleka Łaciate UHT 2% płacimy tylko 6 zł i oszczędzamy 32%. Multilogika w Polomarkecie. Kupuj więcej, płać mniej. 9 milionów złotych. Wielka wygrana może być twoja. Już teraz kumulacja w Lotto. Do wygrania aż 9 milionów złotych. Daj szansę szczęściu. Graj w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 2 października. Marcin Łukawski, dzień dobry. Minęła 7, serwis Anna Zaleśna-Sewera i Benjamin Filip. Premier Kopacz wygłosiła exposé i dostała wotum zaufania dla rządu. Pierwszym politycznym sukcesem uścisk dłoni Jarosława Kaczyńskiego i Donalda Tuska. Separatyści kolejny raz przypuścili szturm na lotnisko w Doniecku. Ukraińskim wojskom atak udało się odeprzeć. Eksperci nie ukrywają, że to będzie duża konkurencja dla portów Gdyni. W Kaliningradzie powstaną nowoczesne terminale dla dużych statków. Sejm udzielił wotum zaufania rządowi Ewy Kopacz. Zagłosowało 259 posłów, przeciwko 183, 7 wstrzymało się od głosu. Wcześniej premier przedstawiła plan swojego gabinetu. Wygłosiła 45-minutowe exposé. Dużą jego część zajęła polityka społeczna, ale też kwestie dotyczące bezpieczeństwa i edukacji. O tym, jak przebiegała sejmowa debata, Agnieszka Rucińska. Swoje wystąpienie premier Ewa Kopacz zakończyła apelem. Proszę dziś wszystkich tu obecnych, a szczególnie opozycję, o 100 dni współpracy. Jednak już po chwili z ostrym wystąpieniem na mównicę wyszła posłanka PiS Anna Zalewska, która wróciła do katastrofy smoleńskiej. Nie tylko nie wypełniła pani swoich zadań, ale po prostu kłamała. Polscy lekarze nie uczestniczyli w sekcjach zwłok, a ich wyniki były fałszowane. Szef SLD Leszek Miller exposé nowej premier nazwał testamentem. To jest raczej koalicyjny rachunek sumienia, co było zapowiadane do zrobienia, a czego koalicja nie zrobiła i już nie zrobi. Zaskakujące słowa padły z ust szefa twojego ruchu Janusza Palikota, który zadeklarował poparcie dla nowego gabinetu. Jak Boga kocham. Gdybym w 2010 roku wiedział, że doczekam takiego premiera i takiego exposé, to bym nie wyszedł z Platformy w 2010 roku. Ale zaskakujących sytuacji było wczoraj w Sejmie więcej. Donald Tusk i Jarosław Kaczyński podali sobie ręce. Zaczęło się od tego, że Ewa Kopacz zaapelowała do prezesa PiS-u o zdjęcie z Polski klątwy nienawiści, czyli osobistej niechęci do lidera PO. Tuż po tych słowach Jarosław Kaczyński podszedł do byłego premiera, uścisnął mu dłoń i życzył przyszłemu przewodniczącemu Rady Europejskiej powodzenia. Jestem przekonany, że to jest wpływ pani premier Ewy Kopacz. Nikomu się tego nie udało osiągnąć przez tyle lat, a nagle jedno słowo nowej pani premier, Jarosław Kaczyński wstał, podszedł i z ludzkim uśmiechem na twarzy mówi mi, trzymaj się, życzę ci wszystkiego najlepszego. On w pewnym momencie zdaje się jakby nie rozumiał, czy ja mówię, że go nienawidzę, czy że nie wierzył, że go nienawidzę, ale kiedy mu to wyjaśniłem, to żeśmy się rozstali, można powiedzieć, w tej sprawie w zgodzie. Relacjonował Jarosław Kaczyński. I jeszcze komentarz zza naszej zachodniej granicy. Jedna z niemieckich gazet ocenia, że to polityczne pojednanie to element przedwyborczej gry. Frankfurter Allgemeine sporo uwagi poświęca uściskowi dłoni Donalda Tuska i Jarosława Kaczyńskiego. Korespondent gazety uważa jednak, że cud to za duże słowo. Jak czytamy, na polskiej dramatycznej scenie politycznej nagłe bratanie się daje sprawdzony efekt, tak samo jak gwałtowny atak wściekłości. Pojednawcze tony należą do przedwyborczego repertuaru. Czytamy we Frankfurter Allgemeine Zeitung. Wojciech Szymański, Polskie Radio, Berlin. Ukraińskim wojskowym udało się odeprzeć atak wspieranych przez Kreml separatystów na lotnisko w Doniecku. Późnym wieczorem doszło do czwartego szturmu w ciągu 24 godzin. W czasie ostatniego ataku żaden z Ukraińców nie został ranny. Separatyści stracili za to 7 swoich bojówkarzy, 10 zostało rannych. Wojsko odbiło także terminale zajęte przez terrorystów. Tymczasem rosyjski kanał pierwszy pokazał, jak separatyści ostrzeliwują lotnisko w Doniecku z bloków, gdzie żyją cywile. Granatnik został ustawiony w jednym z mieszkań. Od razu po oddaniu strzałów reporter wraz z bojówkarzem ucieka, przekonując, że dojdzie do odpowiedzi strony ukraińskiej. Wczoraj w wyniku ostrzału Doniecka zginęło 9 cywilów, a 30 zostało rannych. Z Kijowa Piotr Pogorzelski, Polskie Radio. Rosja zbuduje nowy port w obwodzie kaliningradzkim. Ma przejmować duże statki i być konkurencją dla portów Gdyni. O szczegółach Piotr Mirowicz. W miasteczku Pionierski ma powstać terminal dla statków pasażerskich i pasażersko-handlowych połączony z przystanią jachtową. A tuż obok, w Jantarnym, ma zostać zbudowany terminal mogący przyjąć statki towarowe o dużym zanurzeniu. Na temat rosyjskich planów rozmawiałem z Teresą Kamińską, prezes Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Musimy wiedzieć i rząd też musi brać pod uwagę, jak groźny dla naszej gospodarki będzie ta konkurencja, szczególnie dla województwa pomorskiego, bo to, że w tej chwili mieliśmy duży ruch graniczny, Rosjanie przyjeżdżali na zakupy i tak dalej, to było miłe, ale obwód kaliningradzki w tej chwili tak bardzo wzmocni się gospodarczo, że te wszystkie hipermarkety będą oczywiście tam. Przy tej inwestycji zagrożenie leży także po innej stronie. Ten port może mieć zabarwienie również militarne. Budowa portu będzie kosztowała prawie 9 miliardów rubli, to jest około 900 milionów złotych. A ma ruszyć w obwodzie kaliningradzkim w przyszłym roku. Kolejne informacje w Trójce o 7.30. Zapraszamy. Reporter Trójki czeka na informacje od Państwa. Telefon 22 333 33 99 lub e-mail reportertrójki@polskieradio.pl. Sport. Adam Malecki. W piłkarskiej Lidze Mistrzów to był wieczór Arsena Wengera. Francuz zwycięstwem uczcił swój jubileusz. Trener Arsenalu Londyn obchodził wczoraj 18. rocznicę pracy z kanonierami, a jego drużyna strzelała na cześć szkoleniowca jak z armat. Arsenal wygrał z Galatasarayem Stambuł 4-1. Jedynym powodem do zmartwień dla Wengera była czerwona kartka, jaką ujrzał bramkarz Wojciech Szczęsny. Polak wybiegł z pola karnego, by wybić piłkę, spóźnił się jednak i ściął równo z trawą rywala. Oprócz Szczęsnego wczoraj zagrało jeszcze dwóch Polaków w Lidze Mistrzów. Łukasz Piszczek w barwach Borussii Dortmund w wygranym 3-0 meczu z Anderlechtem Bruksela oraz Paweł Cibicki, zawodnik Malm, pojawił się na boisku w 75. minucie, ale zdążył zaliczyć asystę, a szwedzka drużyna pokonała 2-0 Olympiakos Pireus. Znowu zawiódł Liverpool. The Reds przegrywają na wszystkich frontach. Wczoraj 0-1 z FC Basel. Bliski sprawienia sensacji był Ludogorets Razgrad, ale ostatecznie przegrał 1-2 z Realem Madryt. Druga z drużyn ze stolicy Hiszpanii, Atletico, pokonało 1-0 Juventus Turyn. Tegoroczny sezon Champions League rozpoczął się dla Atletico od porażki z Olympiakosem. Dlatego dla Simeona wygranie starcia z Juventusem było podwójnie ważne. Pokonanie Włochów nie przyszło łatwo. Zwycięskiego gola w 73. minucie zdobył Arda Turan, turecki zawodnik. Turan powalił skałę, okrzyknął po zakończeniu meczu dziennik sportowy Marka. Mniej entuzjastycznie wypowiadają się komentatorzy na temat rozgrywki Realu. Benzema ocalił przed wstydem, czytamy w El Mundo. Francuski zawodnik jest autorem drugiego gola. Bramka padła w 76. minucie. Wcześniej przez prawie godzinę obie drużyny remisowały, a przez pierwszych 20 minut prowadzili Bułgarzy. Niewiele brakowało, a aktualny zwycięzca Ligi Mistrzów potknąłby się na Ludogorcu, czytamy w Marce. Z Barcelony dla Polskiego Radia Ewa Wysocka. Dzisiaj, ale w Lidze Europy zagra Legia Warszawa. O meczu mistrza Polski z Trabzonsporem więcej w kolejnych serwisach sportowych. A PGE Turów Zgorzelec zdobył super puchar koszykarzy. Mistrz kraju pokonał we własnej hali zdobywcę Pucharu Polski Śląska Wrocław 85-70. Michał Przysiężny za to przegrał z reprezentantem Uzbekistanu Denisem Istominem 4-6 i 6-7 w drugiej rundzie tenisowego turnieju w Tokio. Polak w stolicy Japonii zagra jeszcze w deblu. Wczoraj w audycji porannej jeden ze słuchaczy, który jest w delegacji akurat w Brukseli, chwalił się, że wybiera się na mecz Ligi Mistrzów. No i dziś przysłał relacje z tego meczu. Posłuchaj uważnie, Adamie. Atmosfera na Lidze Mistrzów fantastyczna. No, wierzymy na słowo, bo od jakiegoś czasu w Polsce nie możemy się o tym przekonać. Po drugie, Borussia, w szczególności Łukasz Piszczek, znakomita gra, asysta. To też widział ten pan? Tak. Po trzecie, kibice Borussii głośniejsi niż reszta stadionu. Fantastycznie zorganizowani. I po czwarte, po meczu korki niesamowite. Belgowie mało korzystają z publicznego transportu. Pozazdrościć. Nie korków. Korków nie. Ranek ciepły, ale mglisty. W dzień pochmurno i deszczowo. Przejaśni się na wybrzeżu, Warmii, Mazurach i Suwalszczyźnie. Wiatr słaby, wschodni, południowy. Ciśnienie.